από τις ακτές σε είδα σε μονοπάτια ελικοειδή και μου χαμογέλασες χωρίς λόγο, παρά μόνο για να αγαπήσεις αυτόν που σ' αγαπούσε. Ήσουν αραβωνιασμένη, μα κήρυτες πως η αγάπη είναι ελεύθερη και σ' αγάπησα γνωρίζοντας πως δεν θα ήμουν αγαπημένος σου, μα ο εραστής που λαχταρούσες σε μια άλλη ζωή. Ήσασταν μια αγάπη κομμένη, σου είπε η αίρια του Απόλλωνα και οι θεοί σας ένωσαν ξανά για να αναβιώσετε αυτό το χαμένο πάθος. Σε οδηγεί στο παράδεισο. Κατέληξε κι όταν απάντησες ναι, σε παροτρυνέ να ολοκληρώσουμε τις συναντήσεις μας πριν την αγκαλιά μας στο Λυκόφως. Οι ορίζοντες ήταν ομίχλοι και ήχο, με αυτά τα λόγια σου τόσο γλυκά, τόσο γαλήνια. Υφάναμε την ασβέστη, το αλάτι, το καμβά και αυτό το φως που λάμπει στις κόρες σου, εκείνο που εξαφανίζει τη νύχτα και τους φόβους της. Ούτε το πουλί με το κελάιδιμά του, ούτε το δίληνο στη χρυσή του αγωνία θα σε γνωρίσουν τόσο λαμπεροί, τόσο καθαροί.